जितनी ये सविशेष है इसको शांत कर लेता है तो 100 हो गया। और 99 को जब एक में वो मिलाने में समर्थ हो गया तो 100 हो गया, तो पूर्ण हो गया। अब ज्ञानी पूर्ण हो गया कि नहीं? और भक्त क्या करता है? कहते हैं भक्त पहले 99 को 100 मान लेता है, ज्ञान का साधक 1 को 100 मान लेता है, और 99 जो दिखता है उसको फेंक करके जो है समाप्त कर देता है। और भक्त 99 को 100 मानता है, मानता 100 भी है, मानता 100 ये भी है, क्योंकि भक्त भगवान को पूर्ण मानता है, तो 99 जो जगत है उसको 100 मान लेता है। ये सारा का सारा भगवत मूर्ति है, राम सी मैं सब जग जानी, ऐसा मानता है, समय भगवत भावना करता है। इसीलिए उसको उसके विक्षेप न होने का हेतु ये होता है कि वो सभी को भगवान रूप से देखता, प्रत्येक घटना को भगवान से लेता है, प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के तरफ से लेता है, इसलिए उसको कोई न कोई युक्ति उसमें मिली जाती है, उसको कुछ न कुछ भगवान की कृपा ही मिल जाती, सब जगह से उसको भगवान की कृपा ही मिल जाती। और अंतिम जो आत्मनिवेदन भक्ति है, इसमें वह अपने को उस 99 में फेंक देता है। ये परम अपने को 99 में फेंक दिया तो 100 हो जाता है। तो पूर्णता का ज्ञान इस प्रकार भगवत तत्व की तरफ से होता है, और पूर्णता का ज्ञान इस तरह जो है वह कि ज्ञान साधन की प्रक्रिया से होती है, पर दोनों 100 ही हो जाते हैं। इसलिए गीता के अनुसार आप देखेंगे कि जो द्वैत दृष्टि विवर्जित भक्ति, जहां पर भेद का दर्शन है ही नहीं, वो भक्ति है, वो शुद्ध विद्या रूप है। इसलिए सदाशिव रूप में उसकी स्थिति हो जाती है। शुद्ध विद्या यही है, माया तक भेद दर्शन है आगम में, और शुद्ध विद्या में भेद दर्शन नहीं, ये सदाशिव की शक्ति है। तो ये शक्ति उसको प्राप्त हो जाती है कि साप को जो है, जैसे परमेश्वर सबको अपने में लीन रखता है, इसी प्रकार जगत अहम ते आपश्यत सदाशिव, ये जगत को अहम में लीन कर लेता है। ब्रह्म शब्द से वही है, उसमें कोई बात नहीं, ब्रह्म शब्द में आप ही है, पर यहाँ पर ब्रह्म भूत मानी ईश्वरात्म भूत, समझे ना? ब्रह्म भूत माने ईश्वरात्म भूत, ऐसा मानते हैं। भक्ति भी यही है, ज्ञानी प्राप्त में मतम। हाँ, जब इस प्रकार पहले भावना से आप भावना से ब्रह्म भूत होंगे, तब आपकी प्रसन्नता उत्पन्न होगी अंतर की, और अंतर की प्रसन्नता उत्पन्न होने पर शोक और कामना दूर हो जाएगी, तो सभी भूतों में आपको समत्व का दर्शन होगा। पहले तो ये दर्शन होगा, जैसे हमने इसीलिए भैंस का उदाहरण दिया था कि तद्भूत हो जाता है। इस ईश्वरात्म भूत होना, हिरण्य गर्भ रूप होना एक चीज है, हिरण्य गर्भ रूप होना एक चीज है, ये हिरण्य गर्भ रूपता एक उपासना है। यहाँ तक ये जो है वह अभी निर्गुण निराकार की जो उपासना है उसका क्रम चल रहा है, ज्ञान निष्ठा का ये क्रम चल रहा है। जैसे क्या होता है कि एक अभिमान होता है, जैसे अभी शरीर का अभिमान है, फिर आपको पूर्ण हंता का अभिमान हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ भाई, निराकार रूप तो लिए, पर वो निराकार रूपता अभी तद रूपता में आपकी स्थिति नहीं है, आप तद रूपता में आपका निश्चय है, आपकी भावना है। हाँ, ब्रह्म भूत हो गया। हमने जैसे कहा कि ये किसी को ध्यानस्थ आप देखते हैं तो क्या कहते हैं कि तद्रूप हो गया, आप जिसका ध्यान करेंगे तद्रूप हो जाएंगे। यहाँ पर प्रकरण किसका चला था? प्रकरण ध्यान योग पर, ध्यान कर रहा है, जिसका ध्यान कर रहा है तद्रूप हो गया। तो ध्यान जिसका कर रहा है तद्रूप होना ये अंतिम चीज नहीं आई है, अभी इसमें शेष है। ये चित्त की दशा हुई, ये चित्त की दशा हुई। आप देखिए पहले हमारी बात को सुनते नहीं हैं। ईश्वर शब्द को लेकर के आप जाएंगे तो वही मायोपाधिक आप ईश्वर को रटते रहेंगे, बात नहीं समझ में आएगी। ये ध्यान योग पर है, किसका ध्यान कर रहा है, लक्ष्य क्या है, लक्ष्य क्या है, निर्गुण निराकार उसका ध्यान कर रहा है। तो उसका ध्यान कर रहा है तो ध्यान किससे करेगा, चित्त से करेगा, बुद्धि से तो ध्यान करेगा ना। तो बुद्धि से ध्यान करेगा तो बुद्धि जो है एक समत्व को प्राप्त हो जाएगी, बुद्धि एक समत्व को प्राप्त हो जाएगी। पर बुद्धि समत्व को प्राप्त हो जाएगी तो ब्रह्मभूत हो जाएगा, ब्रह्मभूत हो जाएगा। लेकिन अभी ब्रह्म, अभी वह ब्रह्म स्वरूपत्वेन नहीं प्रकट हुआ है, तद्रूप बुद्धि हुई है। तद्रूपा ये ध्यान का परिपाक में आप देखते हैं, योग दर्शन में देखिए कहाँ से कहाँ तक जा करके पुरुष तत्व तक जाता है, हैं? अस्मिता में भी जो है तद्रूप हो जाती है, तो बुद्धि की बात है। तो ऐसे तद्रूपता को प्राप्त हुआ है, उसकी बुद्धि तद्रूपता को जब प्राप्त होगी तो उस बुद्धि में स्वरूपगत जो आनंद है वह प्रतिफलित हो जाएगा। सुषुप्ति में अज्ञान पूर्वक अज्ञान वृत्ति में स्वरूपगत आनंद प्रतिफलित होता है, और इस प्रकार का ध्यान योग पर होने पर जब ब्रह्मभूत होता है तो उसकी बुद्धि जो है सुप्त नहीं है, पर सुप्त बुद्धि नहीं है, पर उस बुद्धि व्यापक जो है समव्यापक बुद्धि हो गई। अब सम जो व्यापक बुद्धि है उस बुद्धि में स्वरूपगत आनंद प्रतिफलित हो गया, यही प्रसन्नात्मा हो गया। हाँ, ये भी सविकल्प होता है, ये सविकल्प समाधि है। ये क्या है, संप्रज्ञात समाधि। तो उसमें क्या है कि तद्रूपता को प्राप्त होगा, तो उसका फल क्या होगा कि बाहर से जो शोक और कामना जो थी वो समाप्त होगी। हाँ देखो, अभी भक्ति को असंप्रज्ञात कैसे मानेंगे, देखिए भक्ति को जो मानते हैं उसको देखिए, अभी न सोचते थे न कामना थी, तो सर्वभूतों में सम हो गया, उसकी भावना सर्वभूतों में सम हो गई। तो सर्वभूतों में जो सम हो जाना है यही पराभक्ति, ये क्या है, ये ज्ञानात्मिका भक्ति है, ये है ज्ञानात्मिका भक्ति। तो वस्तुतः यही चरम वृत्ति है, जिसको हम चरम वृत्ति वेदांत में कहते हैं वो चरम वृत्ति है मद भक्ति। मद भक्ति, ज्ञान निष्ठा, चरम वृत्ति, ये पर्याय कि जिस समय ज्ञान निष्ठा के लिए कहा था ना, जितना जो है सविकल्प है ये सविकल्प दूर हो जाता है, चरम वृत्ति। मद भक्ति आएगी चरम वृत्ति, और यही जो है चरम वृत्ति ही जो है, अभी भी देखिए सब वृत्ति का काम चल रहा है, इतना ध्यान रखिएगा, चरम वृत्ति ही ज्ञानात्मिका भक्ति है, जिसको जो है वह भगवान कहते ज्ञानी स्वात्मैव मेह भवतः। क्योंकि चरम वृत्ति स्वरूप को, स्वरूप का आवरण भंग करती है, वो स्वरूप का आवरण भंग करती है। वह उसके पहले जो ब्रह्मभूत है वह क्या है, वह ब्रह्मभूत दूसरे प्रकार का है। वह ब्रह्मभूत में भावना की प्रधानता है, क्योंकि हम एक भावना को ले करके, एक भावना बना करके तो ब्रह्म के तरफ बुद्धि को फेंकेंगे, तो उस समय ब्रह्मभूत जो है हमारी बुद्धि से बनाया हुआ ब्रह्म है। लेकिन हमारी बुद्धि से बनाया हुआ ब्रह्म होने पर भी ब्रह्म सम है, इसलिए उसमें प्रतिफलित आनंद जो है प्रतिफलित हो जाएगा, और उसका फल बता दिया न सोचते न कांक्षति, और उसके बाद सर्वभूतेषु समी स्थिति हो जाएगी। क्योंकि जब ब्रह्मभूत हो गया तो सभी भूतों में ब्रह्म व्यापक है, तो सम हो गया, जब सम हो गया तो चरम वृत्ति प्राप्त हो जाएगी, इसमें ये समझना चाहिए। और यही जो है वह सदाशिव, यही सदाशिव स्थिति आगम के अनुसार है, यही शुद्ध विद्या है, जो पराभक्ति है यही है शुद्ध विद्या। क्योंकि अभी लक्ष्य तो आगे जा रहा, अगले श्लोक में लक्ष्य पूरा होगा, तो ये बीच की कोटियां हमको लेनी पड़ेगी, तो बीच की कोटियां जो समझ है उसी के अनुसार आपको लेना पड़ेगा। तो थोड़ा सा हम लोग ले लें भाष्य। ब्रह्म भूतो ब्रह्म प्राप्त, ब्रह्म प्राप्त कर लिया। बुद्धि जो है, जिस बुद्धि से ध्यान कर रहा था वह ब्रह्म प्राप्त हो गई। प्रसन्नात्मा यानी लब्ध अध्यात्म प्रसाद, आंतर का प्रसाद उसको निकल गया। अब बाह्य उसके प्रसाद का हेतु बाहर नहीं रहा, इसलिए न सोचति किंचित अर्थ वैकल्यम आत्मनो वैगुण्यम च उद्देश्य न सोचति। वो कोई चीज का नाश हो जाए, अर्थ वैकल्य हो जाए, दिवाला निकल जाए जगत में, या अपने में कोई ही शरीर आदि में कोई विगुणता आ जाए, कोई दोष आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, है? कोई इंद्रिय काम न करे, ये सब वैगुण्य है कार्यकरण संघात का। तो इसको लेकर के न सोचती न संतप्यती, इसका बड़ा ताप होता है। ये व्यक्ति को ताप का हेतु जगत में सब जगह भरा हुआ है। एक महात्मा एक बार बड़ी दुखी, हमने कहा क्या दुखी हो, कहा देखिए सब हमारे बाल झड़ते जा रहे हैं। हमने कहा सुखी होना चाहिए तो दुखी होना चाहिए, अरे सब बाल झड़ जाएंगे तो जो है नापिस के पास नहीं जाना पड़ेगा, एक बड़ा चिंता तो छूट जाएगी। पर बहुत दुखी, तो व्यक्ति जब तादात्म्य कर लेता है शरीर के साथ तो उसके दुख का निमित्त खोजना नहीं पड़ता, कहीं से भी दुख का निमित्त खोजना पड़ता है। तो कहते ये जो प्रसन्न आत्मा है वह न सोचती, वह शोक नहीं करता है, न संतप्यते और न कांक्षती। कहते हैं उस किसी चीज की कांक्षा नहीं होती उसको। थोड़ी टीका देखिए, बुद्ध्या विशुद्धया इत्यादि इत्यादि अत्र क्रम, वहां से चला था क्रम ना, तो अभी क्रम ही चल रहा है। अभी क्या है कि पूर्ण स्थिति का क्रम चल रहा है, जिसको पूर्ण ज्ञान निष्ठा कहा था उसका क्रम चल रहा है। क्रम ब्रह्म प्राप्तो जीवन नेव निवृत्तो अशेषानर्थ, वो शरीर उसका है। इसी को वेदांत की दृष्टि से हम क्या मानते हैं, एक दो प्रकार की दृष्टि है वेदांत की जो है। दो प्रकार की दृष्टि का मतलब ये है कि एक लोग जैसे मान लीजिए कि चतुर्थ भूमिका में जब हम ज्ञान मानते हैं कि चतुर्थ भूमिका में ज्ञान हो गए, तो ज्ञान होने के बाद जो चित्त का अभ्यास है अब ब्रह्मभूत हो गया, अब अंदर से प्रसन्न आत्मा हो गया, अब जीवन मुक्ति में उसको क्या अनुभव होगा, न सोचती न कांक्षती और सभी सभी का सुख दुख अपने सुख दुख के समान समझने लगता है। और यही जो है यहाँ से आकर के तब परा भक्ति की उसको प्राप्ति होती है, एक दृष्टिकोण ऐसा मानते हैं। तो अगले को फिर कैसे लगाएंगे, अगले को फिर विदेह मुक्ति में लगाएंगे। अगले को किसी में लगाएंगे, विदेह मुक्ति में लगाएंगे और इसको जीवन मुक्ति में लगाएंगे। और जब आगम के अनुसार हम देखते हैं तो ये जो हमने जो है आपको कहा ये ठीक अर्थ यहाँ पर बैठ जाता है सदाशिव तक और पराभक्ति तक। हाँ यही ब्रह्म भूजाय कल्पते, यही ब्रह्म भूत जिसको कह रहे हैं, यही ब्रह्म भूजाय कल्पते, ब्रह्म भूत होने के में समर्थ होता है। जब समर्थ हो जाता है तो ब्रह्म भूत हो जाता है। कौन? अरे ब्रह्म ज्ञानाय समर्थो भवती, ब्रह्म ज्ञान तो लिया, इसमें तो किसी प्रकार का संशय नहीं है। तो जहाँ पर वो आप ब्रह्म ज्ञान लेते हैं वहां पर इसको जीवन मुक्ति मानते हैं, अगले श्लोक को विदेह मुक्ति मानते हैं। इसको क्या मानेंगे? देखो ब्रह्म ज्ञान उसको मानते हैं, पर ब्रह्म ज्ञान में फिर निष्ठा मानते हैं और निष्ठा से जीवन मुक्ति मानते हैं। ये जीवन मुक्त जो है यही भक्त होता है, ये ज्ञानी भक्त होता है। और फिर वह विदेह मुक्ति को कैसे प्राप्त होता है ये बात है। तो विदेह मुक्ति में प्राप्त होने पर जहाँ पर वो ब्रह्म ज्ञान मानते हैं वहाँ पर ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप ऐसा मानते हैं कि जैसे चतुर्थ भूमिका स्वरूप, पंचम भूमिका का स्वरूप, षष्ठ भूमिका का स्वरूप ये मानते हैं। इसी प्रकार मानते हैं कि दृढ़ अपरोक्ष, ये अपरोक्ष है, मंद अपरोक्ष, अपरोक्ष, दृढ़ अपरोक्ष, ये तीन प्रकार का वहां पर भेद मानते हैं। तो उस भेद मान करके समाधान करते हैं। और आगम में सीधी बात वो है कि माया से रहित हुआ ब्रह्मभूत हो गया। मंद अपरोक्ष इसको मानेंगे कि जिसका फल आगे आएगा कि जो है मद भक्तिम लभते पराम है, जो उच्च जो आगे बढ़ करके पराभक्ति को प्राप्त कराएगा, अभी पराभक्ति प्राप्त नहीं हुई है, ब्रह्मभूत होकर के भी पराभक्ति प्राप्त नहीं हुई है, और जब सर्वभूतों में समत्व हो जाएगा तो फिर पराभक्ति प्राप्त होगी, तब वह अपरोक्ष हो गया, और दृढ़ हो जाएगा तो विशते तदनंतरम वह जीव शरीर रहते ही विदेह मुक्त हो जाएगा और विदेह मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार की ज्ञान की स्थितियां हैं चतुर्थ भूमिका के। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ चतुर्थ भूमिका के बाद सप्तम भूमिका तक की स्थिति है, और वो स्थिति को ऐसे नहीं सोच लेना चाहिए कि स्थिति ऐसे कह दी गई है, उसमें कुछ न कुछ रहस्य है और उसको इसी के अनुसार समझना चाहिए। तो भाष्यकार भगवान अभी देखिए साफ कर देंगे, आप शंका मत करिए, भाष्यकार भगवान स्वयं साफ करेंगे इसको, दृढ़ अपरोक्ष नहीं है इसको स्वयं साफ करेंगे। कहा कि जो है टीकाकार को पहले देखिए कि विद्या विशुद्धिया इत्यादि क्रम हो गया, ब्रह्म पाप तो जीवन निव निवृत्तो अशेष अनर्थ, जीवित रहते ही संपूर्ण जो है अनर्थ जिसके दूर हो गए हैं, निरतिशय आनंदम ब्रह्म आत्मत्वेन अनुभवन, निरतिशय जो है आनंद जो ब्रह्म है उसको आत्म रूप से अंदर अनुभव कर रहा है, अध्यात्मम प्रत्यगात्मा तस्मिन प्रसाद, अध्यात्म क्या है ये प्रत्यगात्मा, और प्रत्यगात्मा में जो प्रसाद है उस प्रसाद वह प्रसाद कैसे हुआ कि सर्वानर्थ निवृत्तिया, सर्व अनर्थ की निवृत्ति पूर्वक परमानंद का आविर्भाव, यही है प्रसाद, बुद्धि में परमानंद का आविर्भाव, स लब्धो इन जीवन मुक्तेन, जिस जीवन मुक्त से वो प्राप्त हुआ है वो हो गया ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, जीवन मुक्त ले लिया, न शोचति इत्यादि तात्पर्य मा, इसका तात्पर्य कहते हैं कि ब्रह्मभूतस्य स्वभाव अनुद्यते, ब्रह्मभूत का ये स्वभाव हो जाता है, क्या स्वभाव हो जाता है, का स्वभाव हो जाता है उसका न शोचति न कांक्षति, नहीं अप्राप्त विषया कांक्षा ब्रह्मविदे उपपद्यते, ब्रह्मवेत्ता को जो है अप्राप्त विषय का आकांक्षा कभी उत्पन्न नहीं हो सकती है, न हृष्यति इति वा पाठ, अथवा ऐसा पाठ है कि न शोचति न हृष्यति, न तो वह शोक करता है न हर्षित होता है, ऐसा भी पाठ है। थोड़ी सी टीका लेंगे, भाष्य देख लीजिए, न न नहीं अप्राप्त विषयाकांक्षा ब्रह्मविद उपपद्यते न हृष्यति, समस्त सर्वेषु भूतेषु आत्मोपमेन सर्वेषु भूतेषु सुखम दुखम वा सममेव पश्यति। भाष्यकार भगवान कहते हैं जैसे अपने में सुख दुख देखता है इसी प्रकार सभी भूतों में सुख दुख वो समरूप से देखता है, ये है सर्वात्म भाव, ये सर्वात्म भाव को प्राप्त करता है इत्यर्थ। और भाष्यकार भगवान यही कह देते नात्म समदर्शनम यह, यहाँ पर आत्मरूप समदर्शन नहीं कहा गया है, यहाँ पर समा कहने से आत्मरूप समदर्शन नहीं है, बल्कि उसका स्वभाव हो जाता है कि सब में आत्मव्याप्ति होने के कारण अपने सुख दुख के समान दूसरे का भी सुख दुख देखता है। हाँ, जैसे अपने उपाधि में वह जीवन मुक्त देखता है ऐसे सभी में उसी प्रकार का देखता है। इसी बात को भाष्यकार भगवान ने कहा न आत्म समदर्शनम ही है, क्योंकि तस्य वक्षमाणत्वात् वो आगे कहा जाएगा, कहाँ कहा जाएगा, भक्त्या माम अभिजानाति, वो आत्मदर्शन भक्ति के द्वारा पराभक्ति के द्वारा प्राप्त होगा, तो वो आत्मदर्शन पराभक्ति के द्वारा प्राप्त होगा, तो ये आत्मदर्शन उससे भिन्न हो गया कि नहीं, इसको समझना। हाँ, तो वो विभाग समझने में है, अपने बुद्धि में आप समझिए वही चीज है, चीज वही है, उसमें कोई अंतर नहीं है, वो जीवन मुक्त है, पर जीवन मुक्त में भी किस किस प्रकार की स्थितियां बनती है, उसका स्वभाव अपना स्वभाव कैसे कैसे उसमें जागृत होता है। इसलिए भाष्यकार भगवान ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया कि आत्मदर्शनम यह न आत्मदर्शनम यह तस्य वक्षमाणत्वात् भक्त्या माम अभिजानाति इति। हाँ, आत्मदर्शन के पहले जो है वह जीवन मुक्त स्वीकार करते। आत्मदर्शन के पहले टीकाकार ने तो जीवन मुक्त कह दिया कि नहीं भाई, जीवन मुक्त कह दिया कि नहीं, जब आप अनुभव बैठाएंगे तो संभव होगा, बुद्धि से संभव में नहीं हो सकता। ये बुद्धि से संभव में नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत एक चीज होती है कि ज्ञान, देखिए यहाँ पर जब तक ये ध्यान करता है तब तक ये भावात्मक स्वरूप आता है। तब तक क्या है वो भावात्मक स्वरूप, भावात्मक स्वरूप पहले प्रकट होता है, भावात्मक स्वरूप पहले प्रकट होगा। वो भावात्मक स्वरूप भी ज्ञान रूप है, पर क्योंकि वो उस प्रकार का ज्ञाने होता है, इसीलिए ज्ञान शब्द का ही प्रयोग उपासना में भी सब जगह करते हैं। और ज्ञान जैसा होता है उसी प्रकार की भक्ति होती है। आप देखेंगे ना, जैसे मान लीजिए राम उपासक है, राम उपासक सब एक नहीं हो सकते। राम शब्द से ज्ञान क्या, उसको राम शब्द से ज्ञान क्या है, उसी ज्ञान की भावना बनती है। तो वो जो ब्रह्मभूत जो है उस प्रकार का होता है, और फिर वही क्या होता है कि वही तत्व रूपता, स्व की तत्व रूपता के बाद न सोचते न कांक्षत सर्वभूतेषु, ये सब कोई चीज बनी नहीं सकती है, क्योंकि स्वरूप भूत हो जाना ये जो है विदेह मुक्ति है। स्वरूप भूत होने के बाद न सोचते न कांक्षत इत्यादि कोई समस्या नहीं बनती है, वहां पर कोई भी प्रकार का लक्षण नहीं बन सकता। लोक दृष्टि से है, अंतःकरण की दृष्टि से भी आपके भाई, ज्ञानी की दृष्टि में ये बताओ कि ज्ञानी के की बुद्धि इंद्रियां इतना मात्र है, देखो इतना मात्र है कि ज्ञानी का वो शरीर इंद्रिय से संबंध वो जानता है, ये वास्तविक संबंध नहीं, जान में आया कि नहीं। पर वो व्यवहार तो सारा का सारा उसी इंद्रिय इत्यादि से हो रहा, उसी बुद्धि से, उसी बुद्धि में चरम वृत्ति आई, चरम वृत्ति उसी बुद्धि में आई। देखो ज्ञानी की दृष्टि समझो, ज्ञानी की दृष्टि में वो भी है, ज्ञानी की दृष्टि में व्यवहार भी है, पर ज्ञानी की दृष्टि में व्यवहार परम सत्य नहीं है। क्या समझे, ज्ञानी की दृष्टि में व्यवहार परम सत्य नहीं है, ध्यान में आए कि नहीं। इसलिए ज्ञानी को कोई जो है वह प्रणाम करेगा है? तो प्रणाम करेगा तो इसको भी वो जानता है, और ज्ञानी को कोई बुलावे तो भी जानता है, पर वो जानता है कि किस रूप में व्यवहार होता है, किस रूप में परमार्थ होता है। जैसे नाटककार जितना करता है तो उसके साथ उसका मुख्य संबंध न होने पर भी वो सब बहुत ही अच्छा करता है, उसकी बुद्धि में बहुत बड़ी योग्यता होती है। तो यहाँ पर ये तात्पर्य है कि ब्रह्म स्वरूप में कोई बात कोई चीज नहीं होती। अरे तस्य तावदेव चिरम श्रुति क्यों कहती है, स्वरूप में कोई सृष्टि नहीं है तो तस्य तावदेव चिरम कहने की कोई जरूरत ही नहीं श्रुति। प्रारब्ध को क्यों मानती है श्रुति, प्रारब्ध को मानती है कुछ अनुभूति को लेकर के मानती है, वो अनुभूति को लेकर के मानती है, उसी बुद्धि में ज्ञान भी है, समझे कि नहीं। जो बुद्धि इत्यादि सबसे अलग स्वरूप का स्वरूप को जनाता है, और उसी बुद्धि में व्यवहार का भी ज्ञान है, उसी बुद्धि में हित अनहित का भी ज्ञान है, उसी बुद्धि में ये सारी चीजें दोनों है। एक पारमार्थिक दृष्टि है, एक व्यवहारिक दृष्टि है, पर बुद्धि वो है। यदि इतना न हो तो फिर प्रारब्ध को श्रुति को मानने की कोई जरूरत नहीं थी, उसी को श्रुति को। तो पारमार्थिक दृष्टि से लेकर के हम कहते हैं कि ज्ञानी का वह पारमार्थिक दृष्टि को लेकर के ज्ञानी समझता है कि ये हमारा स्वरूप नहीं, और व्यवहारिक दृष्टि को लेकर के वही ज्ञानी समझता है कि ये जो है वह हमारा व्यवहारिक स्वरूप है, ये कब तक रहेगा, जब तक शरीर रहेगा। एक ही बुद्धि है, दो बुद्धि नहीं है, उसी बुद्धि में एक पारमार्थिक ज्ञान है, एक व्यवहारिक ज्ञान है, और इसी को लेकर के ये पंचम भूमिका, षष्ठ भूमिका, सप्तम भूमिका इत्यादि ज्ञानी की बनती है, और इसी को लेकर के श्रुति बनती है कि तस्य तावदेव चिरम यावत् न विमुक्षसे, नहीं तो ये श्रुति व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए कोई बात कही जाती है तो उसके मर्म को समझने का प्रयास करना चाहिए। हमारे यहाँ का शास्त्र अत्यधिक व्यवहारिक है, कभी भी आकाश की बात नहीं करता है। इसी यही व्यवहार में परमार्थ का दर्शन भी कराता है, व्यवहार का भी दर्शन कराता है। यही कहता है कि देखो जो है मत्स्थानी सर्वभूतानी, और यही कहता है नतमत्स्थानी भूतानी, ये दोनों बात भगवान कहते हैं। तो दोनों बात भगवान कैसे कह देते हैं? सत्य वक्ता जो परमेश्वर है ये दो बात कैसे कह देता है? मत्स्थानी सर्वभूतानी कह देता है और नतमत्स्थानी भूतानी कह देता है। तो नतमत्स्थानी भूतानी एक दृष्टि है, स्वरूप दृष्टि से नतमत्स्थानी भूतानी, और व्यवहारिक दृष्टि से मत्स्थानी सर्वभूतानी। सारा विश्व मुझ में है, ऐसे ज्ञानी को भी सारा भूत विश्व अपने में दिखाई दे रहा है, इसलिए व्यवहार में उसके समत्व आ जाता है। सारा भूत उसको दिखता है, सारा जगत उसको दिखता है, सारा व्यवहार उसको दिखता है, और उसमें उसका स्वभाव प्रकट होता है, इसीलिए उसमें समत्व है, इसीलिए उसमें जो है शोक मोह राहित्य का दर्शन हो रहा है, इसीलिए उसमें दिव्य प्रेम का प्राकट्य है। ये जो है उसका व्यवहारिक ज्ञान है ज्ञानी में ही, क्योंकि बुद्धि में ही ज्ञान होता है, और स्वरूप तो ज्ञप्ति स्वरूप है, वहां पर तो जो है वह ज्ञान अज्ञान की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और वही जो है ये उसका स्वभाव हुआ, स्वभाव स्वभाव ये देवस्य, ये सारा का सारा उसका स्वभाव हो जाता है। और उसी में जो है तो ई स्वभाव जो प्रकट होता है तभी उसका व्यवहार भी समत्व होता है, नहीं तो व्यवहार में समत्व हो ही नहीं सकता है। यही जो उसका स्वभाव न प्रकट हो तो व्यवहार में समत्व नहीं होगा, उसका व्यवहार सम होता है, अंदर से सम होता है। उसके व्यवहार को सामान्य व्यक्ति समझ ही नहीं सकता है कि वस्तु का ज्ञानी का व्यवहार क्या है, उसके व्यवहार को समझ ही नहीं सकता है। उसको अपनी पीड़ा के समान ही सबकी पीड़ा का अनुभव होता है, इसको सब लोग नहीं समझ सकते। उसको कैसा भी कोई व्यवहार कर दे, गाली दे दे, उसको जो है वह जेल कर दे, तभी भी उसकी बुद्धि ऐसी है कि उसके प्रति विपरीत भाव आते ही नहीं, आएगा कैसे? दांत से जीभ कट जाए तो दांत के प्रति विपरीत भाव आते ही नहीं, आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? वो आएगा ही, इसी प्रकार उसको आएगा ही नहीं, वो क्या करे? तो इसका स्वभाव ही मतलब कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचते न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति में लभते पराम। अब वो भक्त माधव जाने थी बताएंगे, तो भाष्य में थोड़ा रह गया, अब आज का समय पूरा हो गया है, अब उसको परसों ही पूरा करना पड़ेगा। ओम पूर्ण मद पूर्ण मिदम पूर्णात पूर्ण मदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। एक स्थिति है बीच में, जीवन मुक्त की स्थिति है, और जिस जीवन मुक्त के लिए ज्ञानी भक्त करके भगवान ने चतुर्थ भक्ति का संकेत किया है। हाँ, अभी देखिए, अभी पूरा देख लीजिए, एक दृष्टिकोण ही है, अभी सबका दृष्टिकोण ऐसा नहीं, एक दृष्टिकोण ही है। इस दृष्टिकोण की संगति पहले समझ लीजिए कि ब्रह्म भूत हो गया, अब ज्ञान हो गया, अब ज्ञान हो गया तो अब शरीर है तो जीवन मुक्त रहेगा, वो तो जीवन मुक्त कैसा रहेगा? प्रसन्नात्मा न सोचे थे न कांक्षति समस्त सर्वे तो भूतेषु है। और यही जीवन मुक्त जो है यह है ज्ञानी भक्त, ये क्या है? ज्ञानी भक्त, इसी का नाम है ज्ञानी भक्त। तो ज्ञानी भक्त जो है तो इसी को कहा मत भक्तिम लभते पराम। जब ये जीवन मुक्त जो है मेरी पराभक्ति को, ज्ञान निष्ठा भक्ति को प्राप्त कर लेता है, एक तो इस प्रकार आएगा, आगे से उसकी संगति हम बताएंगे, अभी आगे वाला तो बाकी है श्लोक में। और दूसरे लोग ये मानते हैं कि ऐसा नहीं है, तो क्या है? क्यों कहते हैं कि ब्रह्म भूयाय कल्पते आया, पहले आया ना, पहले श्लोक में आया ब्रह्म भूयाय कल्पते, तो केन क्रमेण ब्रह्म भूयाय कल्पते? वो ब्रह्म भूयाय कल्पते यानी ब्रह्म रूप होने में, मैंने साक्षात जो है ब्रह्म स्वरूप होने में समर्थ होता है। तो समर्थ होता है इसमें प्रकार क्या है, उन्होंने क्या ऐसा अधिकारी समर्थ होता है, पर उसमें समर्थ होने में ब्रह्म रूप होने तक प्रकार क्या बनेगा उसका? दोनों में अंतर समझे? वो मानते हैं ब्रह्म रूप जो है ब्रह्मैव भवति। तो ब्रह्म रूप होने में प्रकार क्या बनेगा, अधिकारी तो हो गया, वो समर्थ हो गया अपरोक्षानुभूति के, लेकिन समर्थ होने के बाद वो ब्रह्म रूप तक जाने में प्रकार क्या बनेगा उसका। तो ऐसा मानते हैं कि पहले देखो ब्रह्म भूत यानी हम ब्रह्मास्मि, ये दृढ़ निश्चय श्रवण मनन उसने कर लिया है, श्रवण मनन के द्वारा जो है अहम ब्रह्मास्मि ये दृढ़ निश्चय उसका हो गया। पहले सामान्य परोक्ष था उसका, अब उसका दृढ़ परोक्ष हो गया। अब दृढ़ ये दृढ़ परोक्ष हो गया ब्रह्मभूत से, यानी अहम ब्रह्मास्मि इति दृढ़ निश्चयवान। और इसमें हेतु माना श्रवण मननाभ्याम, श्रवण मनन के द्वारा, क्योंकि देखो परोक्ष ज्ञान है फिर भी श्रवण मनन जब करता है तो मनन के द्वारा वो परोक्ष ज्ञान एकदम निस्संदिग्ध हो जाता है, क्योंकि तर्क के द्वारा पहले तो श्रद्धा से गृहित हो गया, पर तर्क के द्वारा जो है उसको ठीक बुद्धि में बैठा लेने पर उसका दृढ़ निश्चयवान हो गया। ये दो हो गया, असंभावना नष्ट हो गई। देखो अभी अभी तो इतना समझो कि हाँ दृढ़ परोक्ष अपरोक्ष नहीं है, ब्रह्मभूत से अहम ब्रह्मास्मि इति दृढ़ निश्चयवान, जो निश्चय परोक्ष उसको था वह श्रवण मनन के द्वारा क्या हो गया, वो दृढ़ हो गया, असंभावना इत्यादि उसमें से सर्वथा निकल गई। हैं परोक्ष में दृढ़ परोक्ष हो गया, हाँ दृढ़ परोक्ष, यानी उसका जो परोक्ष ज्ञान था वो मनन करते करते क्या हो गया, मनन ध्यान से दृढ़ हो गया। अब जब दृढ़ हो गया तो फिर जो है वह अब चित्त शुद्ध है, समाधि का अभ्यास है, इसलिए प्रसन्नात्मा है, इसलिए वो प्रसन्नात्मा है। और जो है वह जिसलिए प्रसन्नात्मा हो गया तो प्रसन्नात्मा होने से इसलिए न सोचति न कांक्षति, अरे अंदर की प्रसन्नता उसकी जब उद्भूत हो गई तो उसको जो है वह नष्टम प्रति न सोचति और अप्राप्तम प्रति न कांक्षति, तो ये दोनों समाप्त तो हो गया। अब इसलिए ऐसा हो गया, इसलिए निग्रह अनुग्रह दोनों का आरंभ उसे नहीं होगा। जब प्रसन्नात्मा हो गया और न कांक्षा करता है और न जो है शोक करता है तो किसी को उसको निग्रह नहीं करना है, किसी का अनुग्रह नहीं करना है, तो इससे रहित होने के कारण क्या हो जाएगा कि वह समस्त सर्वेश होते भाई जो है जो निग्रह अनुग्रह से रहित है वो सम हो जाएगा, सर्वात्मभाव हो जाएगा, तो सभी भूतों में सम होगा। और इसमें यही मानते सम यहाँ आत्मदर्शन से नहीं है, सम है कि जो है आत्मोपमेन सर्वत्र है, जैसे अपने को देखता अपना सुख दुख देखता ऐसा सबका सुख दुख देखता, इस प्रकार का यहाँ पर समत्व है। अब इस प्रकार का हो करके फिर एवं भूत जो इस प्रकार का जो ज्ञान निष्ठ है वह मद भक्तिम, अब यहाँ पर मद भक्ति से लेते हैं कि चरम वृत्ति, इसको चरम वृत्ति लेते हैं कि मदाकार मदाकार चित्त वृत्ति, ये है चरम वृत्ति, ये चरम वृत्ति ही यहाँ पर मद भक्ति लेते हैं, ये ज्ञान निष्ठा रूप चरम वृत्ति है, ये परिपक्व निधि ध्यासन में आ गया। अब आपका निधि ध्यासन आ गया, श्रवण मनन हो गया था और यहाँ पर निधि ध्यासन आ गया। अब निधि ध्यासन आने के बाद जो है तो ये क्या है कि श्रवण मननाभ्यास का फल रूप हो गया, श्रवण मननाभ्यास से जो ज्ञान प्राप्त हुआ था ब्रह्मभूत हुआ था उसका फल भूता हो गई ये भक्ति निधि ध्यासन, ये निधि ध्यासन रूपी व्यक्ति जो है फल भूता हो। और इसका पराम विशेषण ये दिया कि ये अव्यवधानी न साक्षात्कार हेतु, इसमें साक्षात्कार में कोई व्यवधान नहीं है, तो अव्यवधानी न साक्षात्कार का हेतु होने के कारण इसको पराभक्ति कहा। यही जो है वेदांत की दृष्टि से जो हम देखते हैं तो चरम वृत्ति यही है, पहले तो श्रवण मनन के द्वारा जो है वह सभी दोषों का निरसन करके दृढ़ परोक्ष है, अब उसके बाद ये स्वभाव हो गया, सर्वात्मा हो गया। अब पराभक्ति जो है वह चरम वृत्ति, ये चरम वृत्ति के द्वारा जो है जो ज्ञान निष्ठा बनी, ये साक्षात्कार में किसी प्रकार का व्यवधान उसको रहा नहीं, वही तब व्यवधान था। अब उसके बाद जो है वह ज्ञान लक्षणा जो भक्ति है, उसके बाद जो है माम अभिजानाति, ये आगे के साथ संबंध मानते हैं। अब इसका जो है भक्तिया माम अभिजाना, अब ये चरम वृत्ति हो गई है, अब इसे माम अभिजानाति फल, प्रतिबंध खत्म हो गया, प्रतिबंध खत्म हो गया और फल प्रकट हो गया, ऐसा संबंध मानते हैं। तो ये तो ऐसा संबंध मानते हैं, अभिजानाति अप्रश्न, वो हम भी बताएंगे, अभी श्लोक को नहीं हुआ है, अभी उसको आप देखना, अभी उस श्लोक की व्याख्या बाकी है ना, तो इसलिए अब उस श्लोक को लें। इस प्रकार के दो दृष्टि से ये बात जो है वह बनाते हैं, ये दो प्रकार की दृष्टि है। ननु समाधित साधीन परम भक्त्यात्मकेन ज्ञानीन किम अपूर्वम अवाप्यते तत्राह, कहते हैं कि भाष्य टीका नहीं हुई है, अच्छा भाष्य पूरा नहीं हुआ था, रुक जाइए, रुक जाओ, घबराओ मत। नहीं अप्राप्त विषय आकांक्षा ब्रह्म विद उपपद्य, ब्रह्म वेदता को अप्राप्त विषयक आकांक्षा उत्पन्न नहीं होती। न हृष्यति इति वा पाठ, कहीं कहीं पाठ है न हृष्यति, कांक्षति की जगह क्या है, न शोचति न हृष्यति, या न हृष्यति न कांक्षति, ऐसा पाठ है। कैसा पाठ है, न शोचति की जगह यदि हम न हृष्यति कांक्षत के जगह तो रख नहीं सकते, नहीं तो छंद भंग हो जाएगा ना, इसलिए न हृष्यति न कांक्षति ऐसा पाठ किसी में हो सकता है, क्योंकि भाष्यकार भगवान कहते हैं न हृष्यति इति वा पाठ। हाँ तो हृष्यति का अर्थ दूसरा होता है और कांक्षति का अर्थ दूसरा होता है, हृष्यति माने हर्षित नहीं होता, शोचति के जगह वह हर्षित नहीं होता और कांक्षा नहीं, विरोध नहीं, अरे हर्ष और कांक्षा में भी विरोध हो जाए, तो वहां पर यदि हर्षति रखे हैं तो न सोचती न हर्षति, ऐसा पाठ जो है थोड़ा छंद का दोष आता है, मालूम तो वही होता है, क्योंकि कांक्षति को पहले कह चुके हैं, कांक्षति का व्याख्यान कर दिया है, उसके बाद कहते न हर्षति जीवा पाठ, ऐसा पाठ न सोचती न हृष्यति, हृष्यति हाँ तो सप्तम गुरु तो हो ही जाएगा, तो पाठ जो है छंदो भंग भी नहीं होगा, हृष्यति बन सकता है, हरि में दीर्घ वो गुरु आ जाएगा। समस्त सर्वेषु भूतेषु आत्मोपमेन सर्वेषु भूतेषु सुखम दुखम वा सममेव पश्यति इत्यर्थ, जैसे अपने में सुख दुख देखता है ऐसे सभी भूतों में सुख दुख व श्रम ही देखता है। थोड़ी सी टीका देखिए, प्राप्त परिहार्य अभाव निश्चयादित्यर्थ, ब्रह्मभूतस्य अयम स्वभाव अनुद्यति न शोचति न कांक्षति, प्राप्तव्य परिहार्य अभाव निश्चयात्, जो प्राप्तव्य परिहार्य का अभाव है माने जो है वह इसी प्रकार का उसका स्वभाव हो जाता है, तो इसका इसी के साथ जाएगा संबंध, और तो किसी के साथ जाएगा नहीं, ब्रह्मभूतस्य स्वभाव अनुद्यते, तो इसमें हेतु दे रहे, स्वभाव क्यों कह दिया, ब्रह्म भूत का स्वभाव क्यों कहा? कहा प्राप्तव्य परिहार्य अभाव अभाव निश्चित, क्योंकि ब्रह्मभूत होने पर जो होना है, जो प्राप्त होना है, उसका परिहार नहीं किया जा सकता, वह अपरिहार्य ऐसा होगा, होगा ही ब्रह्मभूत होगा तो ऐसा होगा ही। भाई क्यों, यही हेतु बोल रहे हैं, ये जो प्राप्तव्य जो है ना, प्राप्तव्य परिहार्य अभाव निश्चय, प्राप्तव्य परिहार्य का अभाव है। ब्रह्मभूत होने पर जो चीज उसको प्राप्त होगी उसके परिहार का अभाव होने के कारण स्वभाव कर दिया। स्वभाव इसी को कहते हैं, स्वभाव इसी को कहते हैं कि जो है वह जो जो जो चीज जिसका जिसमें प्राप्त है उसका परिहार न हो सके, तब हो गया स्वभाव। कहते इनका स्वभाव है, क्या करें, उसका परिहार नहीं किया जा सकता है। दोनों लेने से कोई तात्पर्य नहीं है, क्योंकि हमको स्वभाव में हेतु देना है। स्वभाव में क्या हेतु है कि ब्रह्म बोध होने पर जो प्राप्तव्य है, है उसके परिहार का अभाव है, उसका परिहार नहीं किया जा सकता, इसीलिए स्वभाव है। ब्रह्मभूत जब होगा तो ब्रह्मभूत होने से जैसा उसके अंदर होना चाहिए उसका परिहार नहीं किया जा सकता, इसलिए कहा ब्रह्मभूत का स्वभाव है। पहले आप एक चीज ध्यान दीजिए, हमेशा आप दूसरे जगह चले जाते हैं। स्वभाव में ये हेतु है, आप देखिए लोक में स्वभाव में हेतु क्या होता है, है? जो जैसा है उसको जो प्राप्तव्य है उसका परिहार नहीं हो सकता, इसी का नाम है स्वभाव। और प्राप्तव्य परिहार का जो है वह अभाव जो है निश्चयात, ये जो स्वभाव में हेतु, स्वभाव शब्द में हेतु नहीं होगा, ये चला जाएगा ब्रह्मभूत में। यहाँ पर स्वभाव शब्द में हेतु दे रहे हैं कि क्यों कहा ब्रह्मभूत का स्वभाव है, तो स्वभाव यही है कि ब्रह्मभूत होने पर जो स्थिति प्राप्त होगी उसका परिहार नहीं हो सकता है, इसका निश्चय होने से कहा स्वभाव। हानोपादान रहित बता रहे हैं, ये कहा कि ब्रह्मभूतस्य अयम स्वभाव अनुज्यते, ये स्वभाव में हेतु लिख रहे हैं टीकाकार, कि ये स्वभाव में हेतु दे रहे हैं कि स्वभाव कहने में क्या हेतु। अब स्वभाव कहने में जो हेतु आपका इसके अर्थ से बन जाए वो अर्थ आप लगा लेना, स्वभाव अनुपादम उपादे, ये स्वभाव जो अनुवाद किया इसको युक्ति से भी सिद्ध कर रहे हैं। वो युक्ति से क्या सिद्ध कर रहे हैं, नहीं अप्राप्त विषय आकांक्षा ब्रह्मविद, ब्रह्मविद को अप्राप्त विषय कोई आकांक्षा है ही नहीं, यही स्वभाव, इसलिए अप्राप्त विषय उसको कोई अभिकांक्षा है ही नहीं। अच्छा, अब कहा कि देखिए इसी को टीकाकार देखे स्पष्ट करते हैं कि प्राप्त विषय अभावान नापि परिहार्य अपरिहार प्रयुक्त शोक, प्राप्त जो विषय है, प्राप्त विषय अभावात, अप्राप्त विषय अभावात, उसको कोई भी ऐसा विषय नहीं है कि जो हो अप्राप्त हो, तो अप्राप्त विषय उसमें है नहीं, तो इसलिए जो है वह जब अभाव ही नहीं उसका हुआ तो अप्राप्त विषय अभावात नापि परिहार्य अपरिहार्य प्रयुक्त शोक, उसको परिहार करना या अपरिहार करना इस प्रकार का शोक उसको नहीं हो सकता, क्योंकि उस प्रकार का विषय नहीं है। परिहार्य शैव अभावात, वो परिहार्य का अभाव हो गया। शोक क्या होता है, शोक होता है कि जिसका परिहार करना है उसका अभाव। भाई शोक क्या होता है, अब किसी चीज का परिहार करना है और वो परिहार नहीं हुआ, परिहार नहीं हुआ तो क्या हो गया उसको, शोक हो गया। अरे भाई किसी चीज को हम हटाना चाहते, ये न मरे, ये न मरे हम चाहते, पर वो अब ये जो परिहार करना चाहते हैं उसका अभाव हो गया, जब उसका अभाव हो गया तो जो है वह शोक होगा। पाठांतरे तो यदि हृष्यति ये पाठ हो तो रमणीयम प्राणी रमणीयन क्या पाठ है प्राप्य न मोदते तदाभावा, रमणीय को प्राप्त करके वह प्रसन्न नहीं होता, ये प्रसन्नता का उसमें अभाव हो गया। तो विवक्षितम समदर्शनम विषदीयति, ये जो समदर्शन हो गया इसी को जो है विस्तार से यहाँ पर करते हैं कि समस्त सर्वेश भूतेषु आत्मोपमेन सर्वेश भूतेषु सुखम दुखम। थोड़ी सी टीका देखिए, ननु सर्वेषु भूतेषु आत्मनः समस्य निर्विशेषस्य दर्शन मात्र अभिप्रेतम किम नेष्यते, कहा कि सभी भूतों में आत्मा का जो समस्य निर्विशेष जो आत्मा है उसका दर्शन मात्र अभिप्रेत, वही दर्शन क्यों नहीं कहते कि सब जगह आत्म रूप करके देखता, आत्म दर्शन ऐसा न कह करके आप कहते हैं सर्वेषु भूतेषु सुखम दुखम व समयोपस्थित, अरे सब भूतों में एक आत्मदर्शन करता है ऐसा अर्थ क्यों नहीं करते हैं, तब उसको कहते हैं कि नात्म समदर्शनम इह तस्य वक्षमाणत्वात्। भाष्यकार भगवान कहते हैं यहाँ समदर्शन की बात नहीं है क्योंकि वो अभी आगे कहेंगे। इसी भाष्यकार भगवान की बात क्या आती है कि मुख्य अपरोक्ष आगे होगा, ब्रह्मभूत से तो ये नहीं लिया ना, ब्रह्मभूत से तो इतने ले लिया ना ब्रह्म प्राप्त बस इतने ले लिया, भाष्यकार होगा जितना लिख के छोड़ दिया, पर जो ये लिखते हैं कि न आत्म समदर्शनम यह यहाँ आत्म समदर्शन की बात नहीं है क्योंकि तस्य वक्षमाणत्वा वो आगे कहा जाएगा, कहाँ कहा जाएगा भक्त्या माम अभिजानी, भक्ति के द्वारा मेरा साक्षात्कार करता है। अब कोई सही मानो ये भाष्यकार भगवान की जो है वह एक दृष्टि है, इसी में से दोनों सभी लोग निकालते, मधुसूदन जी यही निकालते जो हमने अभी आपको कहा बाजवा है, मधुसूदन जी ऐसे निकालते हैं, शंकरानंद जी दूसरे प्रकार से निकालते, हाँ भक्ति से चरम वृत्ति, भक्ति से चरम वृत्ति ये निकालते, तो उसी को कह रहे हैं यहाँ पर कि वक्षमाणत्वात् भक्त्या माम अभिजानाति इति।